Vi tager alle toner fra grunden. Der starter man altid bedst. Når man læser, begynder man ABC. Når man synger, begynder man do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi. De første tre, en hel melodi. Do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, mi. Nu skal jeg gøre det lettere for jer. Do som dorsk og doven dyr. Re som når du rærer dit hår. Mi